dwóch samochodów osobowych. Cztery osoby zostały ranne. Droga jest w tej chwili zablokowana i to utrudnienie może tam potrwać około 2 godzin. To wszystkie informacje dla kierowców. Kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, jest 19. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Ukraińskie władze zgadzają się oddać część władzy na rzecz regionów. Będzie także specjalny status dla języka rosyjskiego. O pokój na Ukrainie będą się modlić wierni podczas Drogi Krzyżowej, która przejdzie ulicami Warszawy. Papież Franciszek będzie przewodniczył nabożeństwu w Koloseum. W tym serwisie Trójki opowiemy także o bardzo drogim i pustym biurowcu, który stoi w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej. Ukraińskie władze są gotowe do ustępstw wobec separatystów. Po wczorajszych negocjacjach w Genewie dzisiaj zapowiadają. Język rosyjski będzie miał w niektórych regionach status oficjalnego, a obwody dostaną finansową i gospodarczą autonomię. Relacja Piotra Pogorzelskiego. W przedstawionych przez premiera Arsenija Jaceniuka i przewodniczącego parlamentu pełniącego obowiązki prezydenta Oleksandra Turczynowa propozycjach przewidziano, że ukraiński pozostanie jedynym językiem państwowym, a rosyjski otrzyma status oficjalnego w regionach, gdzie mieszkają duże grupy osób mówiących w tym języku. Rząd chce także rozpocząć reformę konstytucyjną, która rozszerzy pełnomocnictwa regionów. Zostaną zlikwidowane bezpośrednie przedstawicielstwa władz centralnych w obwodach i gminach. Premier Arsenij Jaceniuk zapowiedział przy tym, że rządzący w Kijowie są gotowi do wprowadzenia zmian do kodeksów podatkowego i budżetowego, tak aby więcej pieniędzy pozostawało w regionach. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tymczasem rosyjskie MSZ znów krytykuje Stany Zjednoczone za nieustanne grożenie sankcjami. Moskwie nie podoba się też, że Waszyngton usprawiedliwia działanie Kijowa, potępiając separatystów na wschodzie Ukrainy. Rosyjski resort spraw zagranicznych nerwowo zareagował na niedawną wypowiedź Baracka Obamy. Amerykański prezydent zagroził Rosji kolejnymi sankcjami, jeśli nie będzie przestrzegać genewskich porozumień w sprawie Ukrainy. W wypowiedziach strony amerykańskiej pojawia się język ultimatum, próbuje nam się grozić, a to jest nie do przyjęcia. Można przeczytać w oświadczeniu rosyjskiego MSZ. Moskwa zwraca uwagę, że zawarty w porozumieniach genewskich punkt o rozbrojeniu paramilitarnych formacji przede wszystkim dotyczy prawego sektora i innych profaszystowskich ugrupowań. Moskwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj Kijów poinformował, że ustalenia genewskie nie dotyczą Majdanu, nie zamierzają ich przestrzegać także separatyści na wschodzie Ukrainy. Modlitwa o pokój na Ukrainie pojawi się podczas Drogi Krzyżowej, która przejdzie ulicami Warszawy. Procesja wyruszy za godzinę sprzed kościoła świętej Anny. Blisko 100-kilogramowy krzyż nieść będą przedstawiciele różnych grup zawodowych. Główne rozważania męki i śmierci Chrystusa zostały opracowane na podstawie tekstów Jana Pawła II, mówi rektor kościoła akademickiego ksiądz Jacek Siekierski. W tej Drodze Krzyżowej w sposób szczególny będziemy przypominali sobie ten Wielki Piątek sprzed 9 laty, kiedy to po raz pierwszy w historii swojego pontyfikatu Jan Paweł II nie stanął wśród Rzymian w Koloseum. Wówczas chyba nie wiedzieliśmy jeszcze, że za 9 dni wróci do domu Ojca. W Koloseum tradycyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpocznie się o 21:15. Po raz drugi przewodniczyć będzie mu papież Franciszek, wybrany w ubiegłym roku na krótko przed Wielkim Tygodniem. Marek Lenert. To 51. w naszych czasach Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum. Zwyczaj ten przywrócił w 1964 Paweł VI. Zwyczaj zamawiania towarzyszących temu nabożeństwu rozważań u wybitnych postaci reprezentujących różne wyznania wprowadził Jan Paweł II. W tym roku Franciszek zamówił je u arcybiskupa Giancarlo Bregantiniego, kierującego w Episkopacie Włoch Komisją do Spraw Problemów Społecznych. Tematyka ta znalazła się również w tekście, który zatytułował on Oblicze Chrystusa obliczem człowieka. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 17 milionów złotych kosztował luksusowy biurowiec, który stoi w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej i wygląda na to, że koszt jego budowy jeszcze długo się nie zwróci. Bo nie ma najemców. Urzędnicy na luksus się zgodzili, ale nie pomyśleli, że trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Urbanista miejski Robert Szymala nie ma wątpliwości. Obecny plan zagospodarowania przestrzennego pozwala tylko na prowadzenie działalności objętych ulgami strefy ekonomicznej oraz działalnością strefy jako instytucji. Jest to dla nas rzeczywiście duże utrudnienie. Prezes strefy Barbara Kaśnikowska. Tym bardziej, że biurowiec nadal jest w bardzo niewielkim stopniu wykorzystany i utrata każdego najemcy jest dla nas wymierną stratą finansową. Prezydent Roman Szałemej zapowiada, że plan zostanie zmieniony. Bardziej dostosowuje porównując zapisy planu do aktualnej sytuacji, powiedziałbym, na rynku inwestycyjnym czy w życiu gospodarczym. To jednak sporo potrwa. To jest minimum 9 miesięcy. Tą sprawą zajmował się nasz reporter Michał Wyszowski. Kolejne informacje w Trójce o 20:00. Już teraz zapraszamy. A teraz w Trójce Sport i Monika Sułkowska. Rafael Nadal nie zwycięży po raz 9 w karierze w turnieju w Monte Carlo. Hiszpan przegrał dziś z rodakiem Davidem Ferrerem 6-7 i 4-6 w ćwierćfinale imprezy. Ferrer zmierzy się teraz ze Stanislasem Wawrinką. W drugim półfinale czeka już Roger Federer, a jego przeciwnikiem będzie lepszy w trwającym spotkaniu między Guillermo Garcią Lopezem a Nowakiem Dziokowiciem. Nasze tenisistki już od jutra będą walczyły w Barcelonie z Hiszpanią o awans do Grupy Światowej Pucharu Federacji. Rywalizację rozpocznie mecz Agnieszki Radwańskiej z Silvią Soler-Espinozą. Wojciech Andrzejewski, dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego, podkreślił, że nie obawia się o formę Agnieszki Radwańskiej, natomiast zagadką pozostaje dyspozycja młodszej z sióstr Urszuli. Tak de facto ten ostatni wynik, który osiągnęła 300 z Iwanowicz, to chyba nie jest zły wynik, aczkolwiek to jest niewiadoma i nie potrafię tutaj nic więcej powiedzieć na ten temat. Ula się dobrze prezentuje na treningach, ale trening a mecz to dwie różne rzeczy. Przypominam, że spotkanie wygra drużyna, która wygra 3 mecze. Gramy 2 pojedynki singlowe, później deblowe i jeśli zachodzi taka potrzeba, kolejne 2 mecze w singlu. Puchar Federacji to odpowiednik męskiego Pucharu Davisa, w którym ostatnio nasi tenisiści przegrali z Chorwatami. Marco van Basten od nowego sezonu poprowadzi AZ Alkmaar. Były znany zawodnik zastąpi na stanowisku Dika Adwokata, który z tym holenderskim zespołem doszedł do ćwierćfinału Ligi Europy. Katarzyna Skowrońska-Dolata oraz Katarzyna Skorupa zostały mistrzyniami Azerbejdżanu. Klub, w którym występują nasze siatkarki, Rabita Baku, po raz trzeci w finale rozgrywek pokonał Azerrol Baku. To już 6 z rzędu tytuł mistrzowski zespołu, w którym grają Polki. W meczach decydujących o złotym medalu wystąpiła tylko Skowrońska-Dolata, która we wszystkich finałowych pojedynkach była najskuteczniejszą zawodniczką swojej drużyny. Obie Polki wcześniej przedłużyły swoje kontrakty i nadal będą występować w zespole mistrza Azerbejdżanu. Tej nocy od 7 do 9 stopni, chłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam około 4 w Małopolsce i Łódzkiem może popadać. Święta będą słoneczne i ciepło, do 18, nawet do 22 stopni. W wielkanocny poniedziałek nadal ciepło, ale już deszczowo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wieczór Wigilii Paschalnej w Trójce nietypowy w tym roku. Julia Hartwig, Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski. Dwóch wielkich poetów na scenie oraz wiersze dwojga czytane przez pana Marka Kondrata. Obszerne fragmenty spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W atmosferę Wielkanocy 2014 wprowadzą nas aktor senior pan Ryszard Rączewski oraz ksiądz Krzysztof Niedołtowski. Jutro o 22:00. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Jarosław Mikołajewski, też poeta. Będzie nam miło Państwa gościć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kings of Leon, Outkast, Florence and the Machine, The Prodigy, David Guetta, Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014, największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. Bilety od 199 zł na eventim.pl. Patroni medialni, TVP2 i Trójka. Program trzeci. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 9 minut po 19:00. Thank you. Zofia Kruszewska i Marek Niedźwiecki. Zapraszamy Państwa na wyjątkowy wieczór pod hasłem Muzyka Ciszy. Dobra wiadomość jest taka, że podwójna płyta kompaktowa z muzyką ciszy jest już płytą złotą. Dziękuję Państwu bardzo, bo to bez Państwa by się nie udało. A poza tym, tak słuchając teraz Johna Andersona, pomyślałem sobie, że będzie otwierał każdą godzinę naszego spotkania. To tak, żeby już było wszystko jasne. Po drugie, jeśli chcieliby Państwo wiedzieć szybciej, co to grało, bo nie zawsze będę mówił o muzyce, to odsyłam na stronę fanów lpmn.pl. Tam już jest wiadomość o pierwszym utworze i to będzie tak aż do 22. Zastanawiałem się, ale to już który raz się zastanawiałem, czy ten utwór powinien się pojawić, i jednak świecka tradycja.

will we find when we get there? Kind of fire will burn us there. What kind of fire? Oh, oh, only a fool would say. Sagrada Familia, the wind has changed, the storm is over. And for all those years, our eyes are... what's been lost along the way. Look for the promised land in all of the dreams we share. How will we know when we are there? How will we know? Alan Parsons Project głosem Johna Milesa, La Sagrada Familia. Pan Janek pyta, czemu dzisiaj nie ma listy przebojów. Tak jest od ponad 30 lat, że w Wielki Piątek jest muzyka ciszy, a lista przechodzi na lany poniedziałek. Piotr Baron przedstawi wyniki kolejnego notowania listy w poniedziałek od 19 do 22. A dzisiaj do 22 muzyka ciszy. Be nice. these shoes can have only one end. Unless outside helps, then sing for our friend. But now the cat comes in for the kill. This paw is raised, so blood will spill. Yes, it will. Heart of mouse, this is the end of the road. The signpost is inside me. Let me bear your heavy load. But it's not to be the final house. Not to jump from his head and let it go. Monster mouse, he's 10 feet tall, with teeth and claws to match. It only took one blow. Genesis, All in Mouse's Night, to chyba nowość w naszym zestawie muzyki ciszy, choć zawsze mogę się mylić. Nie pamiętam, kiedy było tak widno podczas wielkanocnej muzyki ciszy, napisał pan Jarek. Tak wypadły jakoś późno te święta w tym roku, ale za to jak pięknie na dworze i zielono. Peter Gabriel. Gabriel, I grieve. Jakoś tak mi się ta godzina poukładała, że prawie same oczywistości, ale mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. just sleeping. And underneath a bridge of stars, we dream in safety. But perhaps the dream is dreaming us, soaring with the seagulls. Perhaps the dream is dreaming us, astride the backs of eagles, when the angels fall, shadows on the wall, in the thunder's call, something haunts us all. When the father's cross gently from the wall, the shadow still remaining. See the churches fall in mighty arcs of sound, and all that they're containing. Yet all the ragged souls of all the ragged men looking for their lost homes shuffle to the ruins from the level. Search among the tombstones. When the angels fall, shadows on the wall, in the thunder's call, something haunts us all. When the angels fall, from my sight. Never want to see million suns at midnight. Your hands are empty, the streets are empty. You can't control us, you can't control us anymore. When the angels fall, when the angels fall, when the yeah. nie pamiętałem, że płyta Soul Cages to rok 91. Jeff Pevar i John Anderson, potem Eric Clapton, The Alan Parsons Project, Genesis, Peter Gabriel, Sting. To tak jest do tej pory. Odsyłam na stronę fanów lpmn.pl, tam już wszystko widać. Program naszego spotkania pojawi się także oczywiście na stronie Trójki, polskieradio.pl, ukośnik Trójka. A mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Za 6 minut będzie 20. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wielkanoc za pasem, a ja zakupy zawsze robię w Real. I dzwonię, żeby się dowiedzieć, czy ja, wędliny, ciasta też. Wszystkie produkty na Wielkanoc kupi pani w Real. To jasne, ale czy jakieś oferty punktowe szykujecie? No pewnie. Dla każdego Real przygotował specjalną ofertę e-kuponową. Wystarczy przed zakupami aktywować swój e-kupon na payback.pl i zebrać dużo więcej punktów. Super! Skorzystaj z wielkanocnej oferty Real. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza. Książce patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Szukaj w salonach Empik i na empik.com. Poleca wydawnictwo SQN. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie godzina 20. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Wciąż mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 3 w województwie dolnośląskim na odcinku Nowa Sól-Polkowice w miejscowości Mieszków. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana i wyznaczono objazdy. W kierunku Polkowic jedziemy przez Zimną Brzeźnicę oraz miejscowość Gaworzyce w kierunku Nowej Soli, przez miejscowość Głogów oraz Bytom Odrzański. W wypadku poszkodowanych zostało 5 osób. Utrudnienie może jeszcze jakiś czas potrwać. Tak samo w warmińsko-mazurskim ruch wahadłowy jest na drodze nr 16 w miejscowości Ostruda na trasie do Iławy. Tam zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Droga przez jakiś czas była zablokowana.